Salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Muhterem Müslümanlar, Ahzab suresinin 41. ayetinde kaldık. Bu süre bayağı uzadı. Şöyle bakayım, 4 sayfa daha var. Bayağı uzadı. Kaç aydan beri bununla uğraşıyoruz. Ama çok ilginç mesajlar var tabii içinde. Bugünkü konumuz zikir, tesbih ve Allah'ın kullarını karanlıklardan aydınlığa çıkarma konusu ele alınıyor. Ve devam ediyor böyle. Peygamberimizin özellikleri ele alınacak. Eğer zamanımız kalırsa oraya intikal edeceğiz. Ama önce şu emri veriyor. Ya eyyühellezine amenü. Ey inananlar. Allah diyor. İnananlara hitap ediyor. Üzkürullâhe zikran ketira. Allah'ı anın. Zikran kesira. Çok çok anın. Allah'ı çok çok anın diyor. Şimdi bu zikir kelimesi bizim tasavvuf kültürümüzde Subhanallah, Subhanallah bir köşede oturup tesbih çekmek dedikleri işte 39 dediğimiz, çektiğimiz buradaki tesbihin çekmek Subhanallah Elhamdülillah, Allahu Ekber deyip Allah'ın isimlerini anarak tesbih çekmek diyorlar. Bu kültürümüzde böyle girmiş. Halbuki zikir kelimesinin ana manası, temel manası, öz manası, cevheri düşünmektir. Demek ki zikir dediğimiz zamanda ağızdan çıkan kelimelerden önce, Allah'ın isimlerini anmadan önce beyinde oluşan düşünceye, mayalanan düşünceye Allahu Teala zikir diyor. Demek ki bir insan bir meseleyi çözmek için düşünüyorsa, bir fikir üretiyorsa ve o doğru ise işte zikirdir o. O bir ibadettir. Böyle anlamadık bunu. Böyle anlatmadılar bunu. Keşeye çekil hiç düşünmeden Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allah. Bununla iş halledileceği zannedilmiş. Ama bununla bir yere varılmaz. Demek ki zikir kavramı beynin eylemidir. Beynin. Onun için zekere düşünce demektir yani. Zekere düşünce demektir. Ana öz manası. Demek ki Kur'an'da kalbin eylemi var, beynin, aklın eylemi var. Ha bir de ağzın eylemi var. Subhanallah diyorsun, Allah'ın ismini anıyorsun ağzına. Onu da küçümseyemezsin yani. Ama esasen Kur'an'da anlatılan zikir kavramı, bu ağızdan dökülen kelimeler ya nefisten geliyor, ya gönülden geliyor, ya beyinden geliyor. 3 tane kanaldan gelir ağızdan dökülen kelimeler. 3. Yani bu ağız ya nefsi temsil ediyor, nefsin tercümanıdır veya gönlün tercümanıdır veya beynin tercümanıdır. Yani buradan çıkan kelimelerin aslında beyinde teşekkül eden, gönülde teşekkül eden, nefiste teşekkül eden kökleri vardır, kanalları vardır, oradan geliyor. Şimdi demek ki zikir kavramı, Allah'ı zikretmek demek birinci manada Allah'ı düşünmek demektir. Hoca ne demek yani, Allah'ı düşüneceğiz de ne olacak bize? Böyle bir soru sorulabilir. Yani Allah'ı düşünmekle biz ne elde edeceğiz? Öyle ya. Bu soruyu sormak mecburiyetindeyiz. Veya Kur'an'a soracağız bunu. Ben bana soracaksınız, ben de bunu buraya soracağım. Hoş, kendimden cevap veremem buna. Allah'ı düşünen adam Allah'ı yanında hisseder. Allah'ı yanında hisseden adam da yanlış davranış üretmesi mümkün değildir. Ha, işin ahlaki boyutu vardır. İşin davranış boyutu vardır. Allah'ı düşünmeyen, Allah'ı yanında hissetmeyen adam her pisliği yapar. Ama diyor ki Allah, beni hatırlarsan, beni yanında hissedersen ki ben seninle beraberim, senin yanlış davranış üretmen mümkün değildir. Ha, işin işte davranış boyutu gündeme geliyor. Böylece düşünceden davranışa gidiyor Allahu Teala. Yani biz buna davranış psikolojisi diyoruz. Modern psikolojide davranış psikolojisi diyoruz. Sebep sonuç ilişkisine, determinizme bakarsak önce beyinde teşekkül ediyor, sonra davranışlarımıza yansıyor. Pragmatist felsefeye göre, Amerika'daki pragmatist felsefe haklı söylüyor ve bunu 1400 sene evvel Kur'an söylemiş. Yani pragmatist felsefenin 19. asırda John Dewey'nin, Peirce'in öleri sürdüğü felsefede, William James'in öne sürdüğü felsefenin temelleri Kur'an'da. Diyor ki Allah, bana kendini anlatma. Ben buyum, beşiyim deme. Davranışların seni anlatıyor. Düşüncelere mana veren davranıştır diyor Peirce. Bunu çoktan demiş. Ameli salih imana şekil verir. İmanı şekillendiren senin amellerindir. Nasıl bir imana sahip olduğunu davranışların söylüyor. Bunu Allah demedi mi? Ha, çok ilginç bir şey. Bakınız, Amerika'da pragmatist felsefeci üreten adamları Hristiyan bile olsa akıl Kur'an'a gidiyor. Fıtrat dini olduğu için insanlar Kur'an gibi fikir üretiyorlar, Kur'an gibi felsefe üretiyorlar. Çok ilginç. Çok ilginç. Şimdi demek ki zikir kavramı düşünmek manasına geliyor. İkincisi anmak, hatırlamak. Şimdi sevdiğin insanı hatırlarsın. Bir delikanlı seviyorsa bir kızı veya bir kız bir delikanlıyı seviyorsa her an onu düşünür, her an onu hatırlar. Her an yanındasın, her an seni hayal ediyorum. Bütün hayalinde onu koyar. Derse girer, dersi dinlemez. Hayali o kızdadır veya o delikanlıdadır. Sureta oradadır, biyolojikman oradadır, o sınıftadır ama zihin olarak orada değildir. Ha, işte diyor Allah, bana sevdalıysan beni hatırlayacaksın. Beni zikredeceksin. Bana sevdan var mı? Ama ben sana sevdalıyım diyor. Bak, ben seni her an hatırlıyorum. Senin yemeğini veriyorum, rızkını veriyorum, ömrünü veriyorum, varlığını veriyorum. Ha? Ben sana sevdalıyım ama sen bana sevdalı mısın diyor. Her an benimle meşgul müsün? İşte zikir bu. Anmak dediğimiz olay bu. Yoksa aklı başka yerde tesbih çekiyor, Subhanallah, Subhanallah. Bunun bir manası yok efendim. Bilinçsiz bir zikrin hiçbir anlamı yok. Ha, zikir kavramı arkadaşlar. Zikr Kur'an'ın adıdır. Şu Kur'an'ın adı zikirmiş. Ve enzelnâ ileyke zikra litubeyyine linnâsi. Nahl suresine söylüyor Allah. Sana bu zikri indirdim. Bu Kur'an'ı indirdim. İnsana insanı hatırlatan kitaptır bu. İnsana Allah'ını, geldiği yeri, kaynağını, varlığını hatırlatan kitaptır bu. Onun için bu kitaba zikir adını vermiş Allah. Yani bu kitabın adı düşüncedir ha. Bu kitabın adı insana kendini hatırlatıyor ve insana Allah'ını hatırlatıyor. Bunun için bunun adına zikir demiş. Ve enzelnâ ileyke zikra. Ya Muhammed, sana bu zikri indirdik. Bu Allah'ın düşüncesini sana indirdim. Niçin? Niçin? Niçin'in cevap veriyor. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Harika, harika. İnsanlara ne indirdiğimi açıklamak için ben sana bunu indirdim ya Muhammed. Umulur ki düşünürler. Bak bak bak bak bak bak. Bu Kur'an'ın hedefi, ana hedefi düşünmektir. Ana amacı. Niçin indirdiğini söylüyor Allah. Bak Nahl suresine, buraya gidelim oraya. Aha işte bu ayet. İşte ayet bu. Sana bu kitabı indirdim insanlara açıklaman için. Senin görevin açıklamaktır ya Muhammed. Ne indirdiğimi açıklayacaksın. Benim bütün amacım ve leallehum yetefekkerun, umulur ki düşünürler. Probability'yi koyuyor. İnsan ihtimaldir düşünür diyor Allah-u Teala. Herkes düşünmez diyor. Burada ihtimal, kulun iradesi söz konusu olduğu zaman da probability'yi kullanıyor Allah-u Teala. İhtimali kullanıyor. Ama amacım benim insanları düşünceye sevk etmektir. Ha. Demek ki zikir dediğimiz zaman aklımıza Kur'an gelecek. Kur'an. Zikir yapmak demek Kur'an üzerine düşünmek demektir. Ha. O yanlış anlatılmış bize bu zamana kadar. İşte diyor ki Allah-u Teala Müslümanlara, ey inananlar, Allah'ı çokça düşünün, çokça hatırlayın, çokça anın manasına geliyor. Ha, zikir. Arkadaşlar, zikir aynı zamanda öğüt manasına gelir. İsim olarak, fiil olarak kullanırsan öğüt vermek demektir. Kur'an öğüt verdiği için Hazreti Peygamber'e Allah diyor ki Kaf suresinin son ayetinde, fezekkir, fezekkir, öğüt ver, vazet bil Kur'an'ı, Kur'an'la vaaz et diyor. Bak bak bak, Allah peygambere bile diyor ki sen kendi fikrinle, kendi felsefenle din adına konuşamaz. Benim Kur'an'ımla konuşacaksın diyor. Bu Kur'an'da iki ayettir. Birisi de yedinci cüzdedir. Bunlar ikiz ayettir. O yedinci cüzde olan uzun bir ayettir. Bu daha kısadır, bu Kaf suresinde olan. İkiz ayettir bunlar. Peygamberimize diyor ki Allah, bu ben titriyorum bu ayet okuduğum zaman. Kur'an'la konuşacaksın insanlara, Kur'an'la vaaz edeceksin. Bu ne demektir? Sen kendi düşüncenle insanlara vaaz edemezsin ya Muhammed. Benim kitabımı anlatacaksın. Şimdi biz ne yapıyoruz? Bu din adamları, herkes kendi fetvasını veriyor. Öyle mi? Yalan mı? Dünyayı, dini, dini meseleleri çamura çevirdik ya. Batağa çevirdik ya. Kimse Kur'an'ı bilerek konuşmuyor ki kardeşim, Allah'ını seversen. Bu zulüm değil mi bu Kur'an'a? Bu dine zulüm değil mi? Allah'a iftira değil mi bu? Bu ne zaman düzeleceğiz biz? Ne zaman bu Kur'an'ı anlayacağız da onu konuşacağız bu insanlara? Allah'ı ne zaman anlatacağız? Allah'ın kelamını ne zaman anlatacağız bu insanlara? İşte görüyorsunuz hoca, siz ittifak edemiyorsunuz diyorsunuz ya. E mümkün mü? Adam felsefe konuşuyor bana, kendi nefsinin fetvasını veriyor bana. Ben Allah'ı konuşuyorum ona, o bana nefsinin fetvasını veriyor. Nasıl anlaşacağız şimdi biz? Nasıl anlaşacağız? Dolayısıyla çok ilginç. Demek ki zikir kavramı dediğimiz zaman da öğüt vermek manasına geliyor. Fiil olarak kullanırsan öğüt vermek, isim olarak kullanırsan öğüt manasına geliyor. Ve işte o ayette ve 7. yüzdeki En'am suresinde Allah-u Teala peygamberimize diyor ki fezekkir bihi, 7. yüzde Kur'an'la vaaz et. Orada da resmen Kaf suresine fezekkir bil Kur'an'ı, Kur'an'la vaaz et diyor. Ha, demek ki arkadaşlar, benim için zikir nedir? Düşünmek ve Kur'an'la vaaz etmektir. Kur'an'ı anlatıyorsa bir adam zikir ibadeti yapıyor demektir. Ya böyle çünkü. Sistem öyle. Bak kaç tane ayete götürdüm sizi şimdi Kur'an'da. Dolaştık. He. Ve sebbihuhu bükreten ve asıyla. Allah'ı tesbih edin. Bükreten demek erken vakitte demek. Sabah vakti demek. Tan yeri vakti demek. Ve asıyla akşam vakti demek. Akşam sabah Allah'ı tesbih edin diyor. O zaman bir soru soruyorum buraya. Ya Rabbi, niye burada sabah erken dedin de akşam dedin de gündüz demedin? Bu soruyu sormak mecburiyetindeyiz. Bu ayeti anlamak için mecburuz bu soruyu sormaya. Cevabı nereden veriyor? Müzzemmil suresinde veriyor. Burada yok. Bu sorumuzun cevabı Müzzemmil suresinde. Orada diyor ki Allah-u Teala, ya Muhammed, gündüz vakti meşgulsun. Meşgul olduğun anda bana nafile ibadet yapmayacaksın. Gece vakti yapacaksın. Müslüman neyi ne zaman yapacağı, ibadeti ne zaman yapacağının programını veriyor o Müzzemmil suresinde Allah-u Teala. Sebhan tavila diyor. Sebhan tavila demek uzun meşguliyetin var gündüz. Gündüz nafile ibadet bana yapamazsın, çalışacaksın, iş üreteceksin, iş. Akşam sabah erken vakitte beni tesbih et. Akşam bana tesbih et. Onun için bunu söylüyor. Yani bu ayetin manasını Müzzemmil suresinden başka yerde bulamazsın. Yok başka yerde. Orada o projeyi orada koyuyor. Günlük hayatı planlıyor Allah orada. Günlük hayatında ne yapacaksın? İşle ibadeti karıştırma diyor Allah. İşle nafile ibadeti karıştırma. Onun için burada sabah kalktığın zaman da Allah'a tesbihini, ibadetini yapacaksın. Akşam evine döndüğün zaman tesbihini yapacaksın diyor. Gündüz vakti de iş yapacaksın çünkü o iş de ibadettir. Bir şey ürettin mi, bir şey kattın mı bir şeye, o da ibadettir. Helalinden bütün çalışmalar ibadettir arkadaşlar. Nerede çalışırsan çalış, istersen çöpçülük yap, İstersen reis-i cumhur ol, İşinin başında doğru iş yapıyorsan bu ibadettir. Müslümanlara bu anlatılmadı böyle. Sabah akşam tesbih çek. Böyle anlat. Yani akşama kadar çek. Ulan bu dünyanın işi nasıl yürüyecek? Ulan bu dünya olmadan ahireti kazanamazsın ki. Dünyaya sırtını çevir diyor. Ulan dünyaya nasıl sırtını çevirirsin? Ahireti nasıl kazanacaksın? Sonra muhtaç olursun. Bir MR çekmek için Avrupa'ya muhtaç olursun. Mühendisi getireceksin. Bir MR'ı tamir edemiyoruz. Ulan MR'ı tamir edemiyoruz. Makineyi. Dolayısıyla tembellik yok. Şimdi bu tesbih kelimesini bir açıklayayım. Zikir kelimesini açıkladım. Tesbihi açıklayayım hafif size. Bunu daha evvelden biraz söylemiştim size. Tesbih yüzmek demektir. Yüzmek. Arapça dilde, halk dilinde sebbaha demek yüzüyor demek. Denize girdik yüzüyoruz ya. Ha işte o yüzmeye tesbih denir. Bütün gezegenlerin boşlukta dolaşması tesbihtir. Ve küllün fi felekin yesbehun diye geçiyor Yasin'in 3. sayfasının son ayetinde. Bütün gezegenler diyor Allah, ay, güneş, yıldızlar bir boşlukta dolaşıyor diyor, yüzüyor diyor. Ve küllün hepsi, o gezegenlerin hepsi, dünya hepsi fi felekin bir boşlukta yesbehun yüzüyorlar. Yani dönüyor. Dönüyor. Bu dönüş, yörüngesinde dönme olayı tesbihtir. İşte bizim haçta Kabe'nin etrafında dönmemiz de tesbihtir. Hac ibadeti tesbih ibadetidir. Dolayısıyla biz kainatın, gezegenlerin kendi etrafında ve diğer gezegenlerin etrafında dönme olayını haçta yaşıyoruz. Haç ibadeti kainat ibadetinin haçta yansımasıdır. Tesbih aynı zamanda maddenin en küçük parçası olan atomun çekirdeğinin etrafındaki elektronların, protonların, nötronların dönme olayı. O da tesbihtir işte. Onun için Allah diyor ki İsra suresinde, kainatta ne varsa beni tesbih eder. İşte o. Taş nasıl Allah'ı tesbih ediyor? Taş. Taş bana ibadet yapar diyor birinci yüzde Allah. İşte böyle. İşte böyle tesbih ediyor. Bu elektronlar dönüyor ya. Çekirdeğin etrafına, atom fiziğinde konuşuyoruz şimdi burada biz. O dönüş olayı tesbihtir. Demek ki yüzüyor. İsterse atom çekirdeğini al, isterse galaksilere kadar git, bütün kainat Allah'ı tesbih ediyor. Ve biz de o tesbihin bir numunesini haçta yaşıyoruz. Ha, tesbih aynı zamanda dönerken, yüzerken, bir gemi yüzerken bir limandan ayrılıyor, öteki limana doğru gidiyor. Yani bir yerden uzaklaşıyor, bir yere yaklaşıyor demektir. İstersen denizde yüz, isterse gemi yüzsün, fark etmez. Bir limandan ayrılıyor, ötekine doğru yaklaşıyor. İşte tesbih ibadeti insanın beşeri limandan çıkarak ilahi limana doğru yüzme ibadetine tesbih diyoruz. Yanisi şu. İnsanoğlu manen gelişirken, manen yükselirken, yücelirken, beşeri olma vasfından Rabbani olma vasfına doğru gidiyor. İşte o gidiş, o yücelme tesbih ibadetidir. Yani bir daha yanisi var bunun, insan aklının Allah'a doğru yücelmesidir. Bu kadar. Tesbih bu. Şimdi arkadaşlar, beşeri vasıflarımız bizim, maddi arzularımız maddeden kaynaklanan, yani bizim maddi biyolojik yapımızın bizde meydana getirdiği temel ihtiyaçlarımız bizim beşeri ihtiyaçlarımızdır. Beşeri vasıflarımız var bizim. Bu beşeri vasıfları eğiterek, disipline ederek, manevi erdemlerimizi, manevi vasıflarımızı geliştirirsek, işte o zaman biz Allah'a doğru yol alıyoruz. İşte o adama Allah Vaka suresinde benim akrabam diyor, benim yakınım diyor. Bana yaklaştı diyor, gemi yaklaştı. Beşeri limandan ayrıldı, ilahi limana doğru yaklaştı ve Allah ona benim akrabam diyor. Vaka suresinde. Vaka suresinde. İşte biz buna tesbih diyoruz. Neyinle gidiyorsun Allah'a? Beyninle, gönlünle. Aklını kullanamayan adam tesbih yapamaz. Gönlünü kullanamayan adam, sevmeyen adam, insanları sevmeyen adam Allah'a gidemez. Allah'ın huzuruna çıkma hakkı yok. Bu insanlar birbirini böyle öldürürse, dünyada böyle kan kokarsa, bu insanlar bu düşmanlık duygularıyla Allah'ın huzuruna çıkma hakkı yok. İşte biz bu din adamları, Hristiyan din adamları, papazları, Yahudi hahamları, Müslüman imamları, din adamları, bu insanlığa birbirini sevmeyi öğretemezsek bizim de Allah'ın huzurunda çıkma hakkımız yok. Dolayısıyla tesbih ibadetini anlattım size. Nereden nerelere getirdim size. Dolayısıyla Allah-u Teala diyor ki, ey inananlar, Allah'ı çok çok zikredin, sabah akşam onu tesbih edin. İşte tesbih ibadeti bütün ibadetlerden geniş bir ibadettir. Bütün varlıkları, canlıları, cansızları içine alan bir ibadettir. Onun için bizim namazımızdan çok daha geniş, orucumuzdan çok daha geniş bir ibadettir. Bütün varlıkları ilgilendiren bir ibadettir. Oruç ibadeti bizi ilgilendirir. Namaz ibadeti bizi ilgilendirir yani. Dolayısıyla tesbih çeken adam, aklını Allah'a doğru gönderen adam, gönlünü Allah'a doğru gönderen adam, bütün kainatın ibadetine iştirak etmiş demektir. Bütün varlıklarla beraber ibadet ediyor demektir. İşte bunu Allah-u Teala burada emir verdi. Ben de böyle bir dolaştırdım size Kur'an'ı filan. Ama bizim insanımız kahve köşelerinde, kağıt peşinde, oyun peşinde, zamanını, killing time diyor İngiliz. Zaman öldürme, öldürme. Sadece adam öldürülmez ha. Zaman da öldürülür. Zamanı da öldürüyoruz. Biz çok güzel mermi atıyoruz zamana. Öyle silahlarımız var ki kahve köşelerinde, barlarında, pavyonlarında, şunlarında, bunlarında, lüzumsuz işlerde. Yani bizim Türk milleti, Müslüman alemi zaman öldürme konusunda büyük katil. Büyük katil. Devam ediyor Allah-u Teala. Hüvellezî yusallî aleykum ve melâiketuhu liyuhricekum minezzulümâti ilen nûr ve kâne bil mü'minîne rahîmâ. Su var mı burada? Hüve o Allah. Niçin beni tesbih edeceksin diyor. Niçin beni anacaksın? Niçin beni zikredeceksin? Anlatayım sana. Bak ben senin için ne yapıyorum? Sen de benim o yaptıklarımı anman lazım diyor Allah-u Teala. Karşılıklı yapıyor. Ben sana yapıyorum, sen de bana yapacaksın diyor Allah. Bu iş böyle. Hüvellezi o Allah ki yusalli aleykum. Allah-u Teala sizin üzerinize döküyor, döküyor. Ve melaiketu melekleri, hem melekleri hem Allah beraberce sizin üzerinize ben indiriyorum, döküyorum rahmetimi. Niçin? Nedir bu rahmet? Burada yok. Burada vermiyorum. Niçin döküyorsun ya Rabbi diye soruyu soruyoruz. Liyuhricekum minezzulümati ilen nur. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için. Hani aydınlık felsefesi diyorlar ya, Batı dünyasında işte, Avrupa'da işte Kant dönemi, aydınlık felsefesi filan filan filan. Aydınlık felsefesi başlayalı 1400 sene oldu. Ama Müslümanlar bunu görmemiş buraya. Müslümanlar namaz kıl, oruç tut, namaz kıl, oruç tut, hacca gel. Aydınlığı burada anlatıyorlar. Ha, ama ya Rabbi burada yusalli dedin, döküyorum üzerinize dedin ama ne döktüğünü de söylemedin. Bizi karanlıklardan aydınlığa çıkaracağını söylüyorsun. Onu burada demedi, onu İbrahim suresinin 1. ayetinde demiş. Onu alıp buraya getiriyoruz. Burayı dolduruyoruz. Bu ayet o ayeti çağırıyor. Şimdi bana dedi ki bu ayet, benim arkadaşım öte tarafta da onu buraya getirmezsen bizi anlayamazsın sen. Orada diyor ki İbrahim Suresi'nin 1. ayet. Elif Lam Ra. Kitabun enzelnahu ileyke lituhricennase minezzulümati ilen nuri biizni rabbihim ila sıradil azizil hamid. Aman ya Rabbi. Ya Muhammed, bu kitabı sana niye indirdim biliyor musun? İnsanları karanlıktan aydınlığa çıkarmak için. Ha, burada döktüğü şey Kur'an'mış. Kur'an ayetleriymiş. Kur'an rahmet. Ha, yusallinin burada şimdi ne döktüğünü söylemedi ama orada söyledi onu. Kur'an'ı indiriyorum sana, bu kitabı diyor Allah-u Teala, insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için. Bakınız çok ilginç bir mana var burada. Zulümat karanlıklar, çoğu karanlıklar. Yani pek çok karanlıklar varmış. Ama nur tek, ışık tek. Işık tektir. Çok ilginç. Karanlıklar çok, ışık tek. Bütün Kur'an ayetlerinde böyle geçer. Peki niçin? Karanlıklar dediği şey ne? Karanlıklar dediği şey bir, cehalet karanlığı. Bilgisizliğin meydana getirdiği karanlık. İşte şu anda İslam aleminde bu bilgisizliğin meydana getirdiği cehaletin karanlığı var. Bu karanlıkta önünü göremediği için adamlar birbirine çatıyorlar. Yolda gidiyor, göremiyor ki adamı. Çatıyor, öldürüyor onu yani. Ha, kavga bu işte, kavga. Bilginin nurundan uzakta kalan insanın birbirine düşmanlık, kavga yapması, öldürmesi doğaldır. Bakara suresinin 30. ayetinde melekler diyorlar ki Allah'a, ya Rabbi, ne zaman ki dedi onlara bir halife yaratacağım Allah dedi onlara, ya Rabbi dediler melekler, bu fesat çıkaran, bu kan akıtan adam mı yaratacaksın dediler. Allah da demedi onlara ki yanlış konuşuyorsunuz, bu insan fesat çıkarmaz, kan akıtmaz demedi. Aşağıda Adem peygamberi yarattı, hemen derhal bilgiyi öğretti ona. Ve alleme Adem'el esma. Dedi ki meleklere, işte benim kulum bilgiyi öğrenince fesatlık duygusunu, düşmanlık duygusunu, kan akıtma duygusunu yenecek. Bilgiyle yenecek. Dünyada kanı durdurmanın yolu polisiye tedbir değildir, bilgidir. Bunu haykıracağız dünyaya. Polisle, askerle kan akıtma durdurulamaz. Cehaleti ortadan kaldıracaksınız. Onu Allah söylemiş ta Adem peygamberi yaratırken. Aa, öyle bu Kur'an'la Muran'la falan değil. Ta Adem peygamberi yaratırken Bakara suresinin 30-31. ayetini birleştirin. Tefsirinde okuyacaksınız onu. Orada diyor ki Allah, kanı durdurmanın yolu, fesatlığı, bozgunculuğu, tefrikayı, bölünmeyi, parçalamayı durdurmanın yolu bilgidir. Başka çaresi yoktur. İşte cahil insanları istediğiniz gibi kullanırlar. PKK yapar onu, seni vurur, o seni vurur. Ama Amerika'da 52 devlet bir arada kardeş. Orada Hollandalısı var, Almanı var, İspanyolu var, Portekizli var, İngilizi var, varoğlu var, varoğlu var, 52 tane devlet bir arada. Biz 3,5 adam bir yere sığmayırız buraya. Anlıyor musun şimdi bilgiyle bilgisizliğin? Ama Amerika o 52 tane devletin birleşmesini yapan o Jefferson denen adam var ya, ha? O Jefferson'ın kitabını okudum. Korkunç bir adam. Öyle adam yetiştirmiş ama. Bizim elimizde Kur'an-ı Kerim olduğu halde bu işi yapamıyoruz. O adamlar felsefeyle bu işi yapıyorlar ya. Olacak iş değil bu. Ama ben tavsiye ederim gitsin bizimkiler o Jefferson'ın kitabını okusunlar. O yazdığı mektupları okusunlar. Kolay bir iş değil. Bir millet böyle 52 tane devleti bir araya getirmek kolay bir de adam yetiştiriyor. Adam. Jefferson işte. Amerika'nın tek adamı. Evet. Neyse şimdi ben size onun şeyiyle anlatacak değilim. Yalnız diyor ki Allah-u Teala kitap denen şey, kitap denen şey sizi cehalet karanlığından çıkarır. Ama ya Rabbi cehalet karanlığı tek. Burada sen zulümat karanlıklar dedin. Nefis karanlığı, nefis. İnsanlar nefsin peşine gittikleri müddetçe o karanlığa kalıyorlar. Nefsin karanlığı. Bilgisizliğin karanlığı, nefsin karanlığı, şeytanın karanlığı, düşüncesizliğin karanlığı, aklı kullanmamanın karanlığı, gönülsüzlüğün karanlığı, dar gönüllü. İngilizce'de dar kafalı adam, narrow minded, dar kafalı adam, open minded, onlar mind, kafa. Ama bizim kültürümüzde, bizim Kur'an'ımızda açık gönüllü, açık gönüllülük tabiri var, dar gönüllülük tabiri var. Evet, Gönülden yakalayacaksın insanı. Şu gönül biraz açılacak. Bunu sevgi, bilgi, iman açacak gönülü. Beyni de akıl açacak, düşünce açacak. Hah, bu kapıları bir açalım Allah aşkına. O zaman Kur'an bizim elimizden tutacak, bizi aydınlığa götürecek. Nur, ışığa götürecek. İşte onun için Zümer suresinde 1, 2, 3, 4. sayfanın 1. ayetinde şöyle diyor Allah. Oo. Bu çok erken oldu ya. Biraz saati durdurun. Azıcık saati durdursanıza ya. Ne anlattık bugün? Ayeti bitiremedik doğrusu. Ne anlattık? Bugün anlattığımız şey şu arkadaşlar. Geç gelenler için söylüyorum. Allah-u Teala bizim 41. ayette kalmıştık Ahzab suresine geçen cuma günü. Orada diyor ki ey inananlar, Allah'ı çok çok zikredin. Çok çok düşünün. Çok çok anın. Çok çok hatırlayın. Dedi. Ve bu zikrin ne olduğunu anlattık. Birinci manasının düşünme olduğunu söyledik. Kur'an-ı Kerim'in adı da zikirdir. Çünkü zikir, Kur'an insana kendini hatırlatıyor, Allah'ını hatırlatıyor, komşusunu hatırlatıyor, babasını hatırlatıyor, anasını hatırlatıyor. Onun için adına Allah zikir demiş. Kur'an'ın zikir adı zikirdir. Ve Peygamberimize demişti ki Allah, benim Kur'an'ımla vaaz et. Kur'an'ımla vaaz et. Senin felsefeni din haline getirme. Ondan sonra tesbih kelimesini ele aldık. Tesbihin yüzmek olduğunu söyledik. Kainattaki varlıkları nasıl tesbih ettiğini anlattık. Hac ibadetinin tesbih olduğunu söyledik. Çünkü dönüyoruz orada. Ama tesbihin esas manası insanın beşeri limandan çıkıp ilahi limana doğru yol alması, Allah'a yaraşır bir kul olması, Allah'a yaklaşması ve Allah'ın ona Vaka suresinde benim akrabam, benim yakınım diyecek seviye gelmesi. Bu da akıllı oluyor. Başka bir yolu yoktur bu işin. Başka bir yolu yok. Dedik. Sonra da Allah dedi ki ben ve meleklerim sizin üzerinize rahmetimi indiriyorum. Maksadım sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak dedi. O rahmet neydi? Onu İbrahim suresiyle açıkladık. O kitap, bilgi, ilahi bilgi. Onunla ben sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarıyorum dedi. Neydi karanlıklar dedik? Bilgisizlik, cehalet karanlığı, nefsin karanlığı, aklını kullanmamanın karanlığı dedik, bunu izah ettik. Işık da tektir. Aydınlık tektir. Güneş tektir. Her şey oradan ışığını alır. Onun için nur, işte bu Kur'an ışık veriyor. Bunun ışığını görmüyoruz. Bunun ışığını alan tek merkez var. Akıl, beyin. Yani televizyonun verici istasyonunu alacak bir şey lazım. Televizyonun evde yoksa alamaz onu. O verici istasyonu, o dalgalar havada durur. Senin evinde böyle bir makine olmadığı için, düğmesine basamadığın için görüntü düşmez. Bu Kur'an'ın ışığının görüntüsünün gönüle düşmesi için